If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love. De late avond gelijk al beginnen met deze grootheden, Bob Dylan en Johnny Cash, uit de 60e jaren met Girl from the North Country. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 14 juli, le 14 juillet. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, fulltime aanjager voor herbestemming rijksmonumenten in Zuid-Holland, pharmafilter voor afvalwater ziekenhuizen en tentoonstelling Roots in Open Art Exchange in Schiedam. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Turn off the TV. you're gonna stutter when he talks. It's true, it's true. He showers a quiet, it's kind of cool and inspired sort of jazz. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I remember standing on the corner at midnight, trying to get my courage up. This long, lovely dancing little club downtown. Love to watch her do her stuff. Through the long, lonely nights, she filled my sleep. Her body softly swaying to that smoky beat down on Main Street. Main Street. In the pool halls, the hustlers and the losers used to watch them through the glass. Well, I'd stand outside at closing time just to watch her walk on past. Unlike all the other ladies, she looked so young and sweet. As she made her way along down that empty street, down on Main Street. Down on Main Street. We'll be right back. I drift back in time and I find my feet down on Main Street. Down on Main Street. Bob Seger over Main Street uit de jaren 70 en daarvoor Ricky Lee Jones en Chuck E's in Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Eigenaren van rijksmonumentaal, religieus, agrarisch of industrieel erfgoed in Zuid-Holland kunnen blijven rekenen op steun en advies van de provincie. Herman de Bruin. Rijksmonumenten kunnen herbestemd worden en daar heeft de provincie een stem in. Ik ga het vragen aan Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, hoe dat precies zit. Mevrouw de Zoete, welkom. Dank u wel. Herbestemming van rijksmonumenten, waar hebben we het dan precies over? We hebben het dan over, laten we zeggen, oude gebouwen. Mm-hmm. Dat kan van alles zijn. Dat kan een kerk zijn, daar denken we vaak aan. Soms ook alleen nog maar een toren. Maar het kan ook, kunnen ook mooie oude woonhuizen, kastelen zijn. Maar ook bijvoorbeeld oude fabrieken. Ja, ja. Maar die worden niet meer gebruikt. Die moeten hergebruikt worden dan op een of andere manier. Want als ze leeg blijven staan, dan gaan ze verloren uiteindelijk. Precies, dan gaan ze vervallen. En bovendien is dat natuurlijk heel onaangenaam voor de mensen die er omheen wonen. Dat is gewoon jammer van onze mooie buitenruimte. Ja. Waarvan die vervallen gebouwen staan. Ja, en nu hebben jullie als provincie succesvolle aanjagers gevonden om die herbestemming te realiseren. Hoe zit dat precies? Dat klopt. Een aantal jaar geleden zagen wij als provincie dat het niet goed ging met het herbestemmen van die gebouwen. We zaten dan ook nog in de naweeën van de vorige crisis, de financiële crisis. Ja. En er waren eigenlijk te weinig mensen en bedrijven die geld over hadden voor het opknappen en opnieuw gebruiken van ons erfgoed. De rijksmonumenten. Daarom zijn er toen 3 mensen die er verstand van hebben aangetrokken om tijdelijk voor ons dit aan te jagen. Vandaar dat het ook gaat over aanjagers van herbestemmen. En die zijn heel enthousiast en heel hard aan het werk gegaan. En die hebben inderdaad een aantal hele mooie projecten afgeleverd. Of zijn daar nog mee bezig. Dus wat dat betreft is het een heel succesvol traject geweest. Ja. Heb je een voorbeeld van zo'n succesvolle herbestemming die dus door die aanjagers is bedacht? Er zijn verschillende boerderijen, echte oude hoeves. Hè. We denken altijd dat Zuid-Holland niet zoveel heel oude hoeves heeft. Maar we hebben er zeker nog wel uit de 16e en 17e eeuw. Mm-hmm. Die zijn soms ook gewoon door de eigenaren opnieuw op een betere manier gebruikt. Daarvoor is natuurlijk heel veel geld nodig. En de herbestemmers, onze aanjagers, die hebben daar mensen geholpen om de weg te vinden in het woud van de mogelijke subsidies die er zijn. En dan zegt u van het woud van subsidies, dat is altijd lastig voor mensen die daar niet zo goed in thuis zijn, om te weten hoe je dat op de beste manier kan doen, hè? Zeker. Als u dat direct aan mij zou vragen, zou ik u ook niet direct wegwijs kunnen maken. Maar onze aanjagers, die zijn daar echt helemaal in thuis. En die zijn voor particulieren ook zo te vinden, die aanjagers? Ja, dat kan ook via de website van de provincie. U kunt via het klantcontactcentrum vragen of u met hen in aanraking kan komen. Maar het is ook zo dat zij gewoon zelf op zoek zijn gegaan. Mm-hmm. En zelf hun diensten hebben aangeboden. Okay. Dus dat werkt van twee kanten. Ja. Zijn er nog veel monumenten die om een restauratie vragen of waar iets mee moet gebeuren? Hebben jullie daar een inzicht in? We hebben daar een inzicht in. Er wordt regelmatig een monitor gemaakt. We zijn een stukje aan het inlopen op het restaureren van monumenten. Maar er zijn er nog tientallen minstens. Misschien, het ligt er ook een beetje aan hoe streng je kijkt, hè. Mm-hmm. Moet het volgens de normen van vandaag echt klimaatbestendig en zo zijn. Dan kan je het wel hebben over honderden, maar er zijn er ook zeker tientallen die eigenlijk dringend gerestaureerd moeten worden. Kijk op de website, denk ik, om te zien waar je verder kan. Moet je nog monumenten intoetsen of iets anders? Is dat handig? Nee, het eenvoudigste is contact opnemen met het klantcontactcentrum. En die stuurt je dan verder. Het is wel zo dat we hebben het een project, hè, deze drie aanjagers, die zijn die werken tijdelijk voor de provincie. 2,5 jaar. Aan het eind van het jaar loopt dit project af. Maar wij vinden het zo belangrijk dat wij nu als provincie zelf iemand in dienst nemen die gewoon voorgoed dit werk gaat doen. Mevrouw Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland over de herbestemming van rijksmonumenten. En de provincie maakt zich daar druk om. En u kunt ook kijken of u daar geld voor kan krijgen. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Graag gedaan. Dank voor de mogelijkheid om wat te vertellen. Dat doen we altijd als u wat te vertellen hebt. En dat was inderdaad zo. Dank u wel. C'est une maison grise entre un arbre et un abreuvoir. Une région de France où la pluie fait bien son devoir. C'est une terre boueuse où passent les machines agricoles. Une vallée silencieuse où les lapins vont à l'école. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est un chemin perdu où tu m'avais donné la main. Un village inconnu, aucun facteur ne s'en souvient. C'est un château de sable avec une église au milieu. Où les statues de marbre ont des grains de blé dans les yeux. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est une rivière morte où les poissons croient au bon Dieu. Où j'ai fermé ma porte aux mendiants et aux orgueilleux. C'est une forêt vierge où les mots d'amour sont maudits. Un nuage de fièvre entre la Sologne et Paris. Là où je t'aime, le ciel. Tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. That were going to leave this broke down palace on my hands and my knees. I will row, row, row, make myself a bed by the water's side in my time. I will lay my head, listen to the river sing sweet songs to rock my soul. River, dawn to take me, sing me sweet and sleepy. Sing me sweet and sleepy all the way back. It's a far gone lullaby I sung many years ago. Mama, mama, many worlds I've gone since I first left home. Going home by the waterside, I will rest my bones. Listen to the river sing sweet songs to rock my soul. Gone to plant a weeping willow on the bank's green edge. It will grow, grow, grow. Sing a lullaby beside the water. Lovers come and go, the river roll, roll, roll. Fare you well, I love you more than words can tell. Listen to the river sing sweet songs to rock my soul. American Beauty uit 1970 hoorde je Broke Down Palace van The Grateful Dead. En daarvoor uit Frankrijk Dalida en Marjolaine. Zometeen, farmafilter voor ziekenhuizen. Maar eerst David Knopfler. Anyway, It's the price for loving you. I went to the garden I did run. My best friend had just slipped away. The police, they did come to tie me high to the whipping post, to beat me black and blue. I'm still the one you need the most. I'll do what I must do. If that's the price for loving you, the price for loving you, I'll be the one you bet the most. By all the stars and the holy host, when the price is loving true, the price is loving you, I'll be that one you hurt the most. I will be your Holy Ghost. That's the price for loving you. If that's the price for loving you, that's the price for loving you. That's the price for loving you. Mooi is hier. David Knopfler en The Price for Loving You. Naar schatting wordt in Nederland per jaar zo'n 140 ton resten van geneesmiddelen op het oppervlaktewater geloosd. Er is nu een farmafilter voor ziekenhuizen. Herman de Bruin. Het farmafilter zuivert afvalwater van de ziekenhuizen. Hoe dat in zijn werk gaat, dat ga ik vragen aan Matthijs Maris. Hij is manager van Farmafilter BV. En in de uitzending, meneer Maris, welkom. Dank u wel. Farmafilter, dat is er al een paar jaar. In Delft, weet ik, is die geopend door toen nog prins Willem-Alexander? Ja, zeker. Dat was de eerste installatie die wij openden. Ik denk dat het 2013, 2014 is geweest. Ja. Misschien wel iets eerder, maar ja, dat, ja, dat laten we voor in het midden voor wat het is. Ja. Dat was de eerste? Dat was de eerste. Ja. En na de nieuwbouw in Delft is er toen ook een nieuwe installatie nog bijgekomen. Dus. Oké, dus die is wel veranderd. De kinderziektes, ja, zijn eruit, om het zo maar te zeggen, bij een ziekenhuis. Ja, ja, ja. Maar een farmafilter, wat is dat precies? Het zuivert het afvalwater, maar dat doet een afvalzuiveringsinstallatie ook. Ja, maar de afvalzuiveringsinstallatie van de waterschappen, wat we als rioolwaterzuiveringsinstallaties kennen, die zuiveren het water biologisch, maar daarmee haal je er geen medicijnresten, sommige antibiotica en andere microverontreinigingen uit het water, waardoor het effluent, dus het uitkomende water uit zo'n rioolwaterzuivering, nog vervuild is en dat die vervuiling uiteindelijk in het milieu terechtkomt. Ja, en zo'n farmafilter doet dat wel? Die verwijdert alle farmaceutische stoffen en bacteriën en virussen, contrastmiddelen, hormoonverstorende stoffen tot onder de detectielimiet. Dat wil zeggen dat je ze niet meer meet. Okay. En dat je schoon water zelfs kan terugleveren voor toiletgebruik, als in een grijs watersysteem. Ja, ja. En dat doet het ziekenhuis in Delft bijvoorbeeld, ja, ook. Maar ja, we hebben het over water, maar u gaat uit het ziekenhuis ook allerlei andere afbreekbare materialen halen om die te kunnen hergebruiken. Omdat wij een afvalwaterbehandelingssysteem neerzetten, kunnen wij via de riolering ook afvalstromen verwerken, dus vaste afvalstromen. En waar hebben we het dan over? Welke vaste afval? Nou, bijvoorbeeld specifiek ziekenhuisafval. Dat is afval dat potentieel besmet is, omdat het in contact is gekomen met de patiënt. Dat is een hele dure afvalstroom. Die wordt nu in blauwe vaten vanuit het ziekenhuis verwijderd en moet verbrand worden in de zaving. Dat is een verbrandingsoven in de buurt van Dordrecht. Ja, ja. En wat wij doen is wij bieden de mogelijkheid via een afvalvermaler op een afdeling. Die noemen wij de Tonto. En die Tonto's die vermalen vast ziekenhuisafval en spoelen dat mee door richting de waterzuivering. En in die waterzuivering scheiden wij de vaste stroom van de afvalwaterstroom. Die vaste stroom, dus het vaste afval, wordt ontsmet, gedecontamineerd, dat in de afvalwaterzuivering, zodat het de potentiële besmetting die daar op zat weg is en je dus het afval ten eerste nog verder zou kunnen recyclen en dat wat je overhoudt kunt afvoeren als gewoon huishoudelijk afval. En daarmee bespaart het ziekenhuis behoorlijk in de kosten. Ja, maar ik zie ook dat u het vaste afval om kan zetten in biogas. Ja, de organische bestanddelen, dus dat zou bijvoorbeeld etensafval van het restaurant van het ziekenhuis kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ook de bedpan of andere wegwerpmaterialen in de zorg die nu ook al deels van bioplastic beschikbaar kunnen zijn. Die kun je omzetten in biogas via een vergistingsstap die onderdeel uitmaakt van de waterzuivering. Als mensen wat meer willen weten over het PharmaFilter, website, sociale media? Ja, www.pharmafilter.nl en PharmaFilter schrijf je met PH. Ja. Tenminste, de eerste keer. De tweede F is van filter. Ja, dat klopt. PharmaFilter, dus PH en dan filter met een gewone F. Ja. Dank u wel voor het inkijkje in alle afvalstoffen die we wegwerken en dat het op een hele goede manier gebeurt. En misschien gaat het straks nog, als jullie blijven ontdekken, nog steeds beter. Ja. Dat hopen we dan maar. Ja. Commercieel manager van PharmaFilter, Matthijs Maris, spraken we over dat filter die afvalwater zuivert van ziekenhuizen. En ze blijven doorgaan met wat ze aan het doen zijn. Dank u wel voor het gesprek. Thank you. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. You take the skyway high above the busy little one way. In my stupid hat and gloves at night, I lie awake wondering if I'll sleep, wondering if we'll meet out in the street. But you take the skyway, it don't move at all like a subway. It's got bums when it's cold like any other place. It's warm up inside, sitting down and waiting for a ride beneath the skyway. Walking down that little one way, where the place I catch my ride most every day. There wasn't a damn thing I could do or say up in the skyway. Skyway. Skyway. Skyway van The Replacements. En daarvoor Eva de Rovere. Zoals in dat ene liedje. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Inkttekeningen, schilderijen, collages en sculpturen over de wortels van onze menselijke beschaving. De tentoonstelling Roots is nu te zien in Schiedam. Herman de Bruin. Er is een tentoonstelling met de naam Roots in het Internationaal Kunstcentrum Open Art Exchange. Wat voor tentoonstelling dat is, ga ik vragen aan Joke Bakker. Ze runt dat kunstcentrum aan de Hoogstraat in Schiedam. Joke, welkom. Dank je wel. Een tentoonstelling Roots, dat zijn de wortels. Ja, dat klopt. Ja. De tentoonstelling Roots hebben we gemaakt omdat we graag een tentoonstelling willen maken over de wortels waar we vandaan komen en het belang van wortels van onze... onze beschaving en onze cultuur en onze samenleving. En daar hebben we een aantal kunstenaars over laten nadenken wat zij daarvan vonden. En die hebben we bij elkaar gebracht in de tentoonstelling Roots. Ja, want het gaat niet over boomwortels, maar over de menselijke wortels, de menselijke beschaving. Ja, we zijn daar eigenlijk op gekomen naar aanleiding van de eerdere tentoonstelling. Ja, waar het ook naar ging om over na te denken over de toekomst van morgen en hoe de samenleving eruit ziet en hoe die eruit zou gaan zien in de toekomst. En dat er eigenlijk een heleboel dingen gebeuren in onze huidige maatschappij waar we eigenlijk een beetje onze wortels dreigen te verliezen. En oude waarden en vanuit de oude beschavingen, community values, samenhorigheid dreigen te verliezen. En misschien zou ik die niet moeten verliezen. Ja, maar dus... ook andere dingen, zoals bijvoorbeeld onze relatie met de natuur. Mm-hmm. Dus de kunst die vertegenwoordigt wel een boodschap? Ja, eigenlijk wel. Kijk, kunstenaars zijn toch een soort spiegel van de maatschappij. Mm-hmm. En zij kijken om zich heen en daar halen ze hun inspiratie uit. En ze hebben vaak ook in hun kunstwerken geven ze een beeld van die maatschappij, maar ook vaak een commentaar. En dat is interessant. Ja, en dat doen ze op verschillende manieren. Hè? Niet alleen met schilderijen, maar op een andere manier ook. Ja, we hebben verschillende soorten kunstwerken hangen op dit moment. We hebben schilderijen en we hebben collages. Dat zijn eigenlijk meer kunstwerken waar ook fotowerk in verwerkt is en wat opgeplakt is. En daar ook in geschilderd is. We hebben maskers, een soort sculpturen. We hebben ijzerdraadwerken. Dat zijn eigenlijk een soort 3D-werken van ijzergaas. We hebben tekeningen met pen en inkt. Dus we hebben papierwerken. Dus het is heel gevarieerd wat je ziet. En het zijn ook heel verschillende beelden. En heel verschillende kunstenaars, begrijp ik. Ja, want onze kunstenaars komen traditioneel gezien uit verschillende landen en uit verschillende culturen. Omdat wij als Open Art Exchange niet-westerse kunstenaars verbinden met kunstenaars van hier. Dus wij maken altijd een mix van kunstenaars uit verschillende landen. Met name nu uit Afrika en de kunstenaars van hier. En ja, dat levert dan natuurlijk hele verschillende beelden op. Want die komen ook uit hele verschillende culturen en hele verschillende maatschappijen. Ja, zeker wel. En kom je die op het spoor? Want de kunstenaar in Afrika, die zou ik niet zo snel kunnen bellen. Nee, ja, die komen eigenlijk uit mijn eigen netwerk. Omdat ik, voorheen werkte ik voor Artsen zonder Grenzen. Ja. En dan kwam ik af en toe in Afrika. En daar ben ik Afrikaanse kunstenaars tegengekomen op een van de bezoeken. En ja, via via ben ik eigenlijk met heel veel Afrikaanse kunstenaars in contact gekomen. En ja, daar is eigenlijk Open Art Exchange ook uit ontstaan. Omdat ik een noodzaak zag dat er hele mooie en hele goede kunst is. Hedendaagse kunst is die gemaakt wordt in Afrika. En ook eigenlijk in andere landen. Dus het gaat niet alleen over Afrika. Maar uit niet-westerse landen die eigenlijk helemaal niet te zien is hier. Nee, en als je daar kennis mee wil maken, dan moet je naar deze tentoonstelling toe van Roots. Ja. Als mensen daarna willen kijken, dat staat op de website wanneer die open is? Ja, de galerie is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 1 tot 6. Mm-hmm. En op de eerste zondagen van de maand ook van 1 tot 6. En dan kan de tentoonstelling bekeken worden. En buiten de tentoonstelling hebben we ook nog een hele permanente collectie. Een vrij grote Afrikaanse kunstcollectie. En nog een tweede tentoonstelling over een hybride art dansproject. Wat ook heel interessant is om te bekijken. Allemaal op de Hoogstraat 85 in Schiedam. Allemaal op Hoogstraat 85 in Schiedam. Nou, dan moeten mensen zelf maar even kijken. Want er is heel veel te zien in het Open Art Exchange Kunstcentrum. Ik dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Thank you.

En dat was De Late Avond van dinsdag 14 juli. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Willie Nelson heeft het laatste woord. Fijne nacht. The first time that he saw her, he knew everything had changed. Overnight, love started blooming. Like the first rose of spring. Auburn hair like a sunrise, sweetest smile he'd ever seen. Butterflies, they danced around her. Like the first rose of spring. Summertime would have never started, and wintertime would never end. She colored his life, opened his eyes to things he'd never dreamed. Without the first rose of spring. Children like a garden, that gave them all the love they'd need to grow up strong. She made a home and every year he'd bring her the first rose of spring. Last time he saw her, he knew everything had changed. He said goodbye and let the tears fall like rain. On the first rose of spring.